الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: ونهى عن بيع السبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. متوم يمكتازا كوزا سبرة يعني فنغو لتندي ambalo halijulikani kipimo chake, kuuza bilkaili lmusamma kwa kipimo kilichotajwa kinachojulikana, bitamri cha tende, yani fungu la tende ambalo halijulikani ni kilo moja au kilo mbili au tatu, kuuzwa kwa tende nyingine ambazo zinajulikana kipimo chake. Hadhihi suratun sadisa min suwari tahayuli ala riba. Hii ni sura ya sita katika sura za kufanya hila ya riba. Wa huwa bai'u majhuli alqadri bima'lumi alqadri, ni kuuza kitu kisichojulikana kiasi chake kwa kitu kingine ambacho kinajulikana kiasi chake. Kimoja kinajulikana kiasi chake na wizani wake, kimoja hakijulikani. Mithla an yabi'a kumatan min at-tamri لا يدري أو ما مقدارها بتمر معلوم القدر. كوزا هيلو فنغو لتندي أمبالو هجوي كياسي چاكي كوا تندي أمبازو زناجوليكانا كياسي چاكي. فلا يجوز هذا البيع لعدم التساوي. بي هي هيجوز كوا كوتو كوا ساوا هزي أي نمبيلي زتندي. فقد يكون المجهول 20 كيلو مثلا والمعلوم 30 كيلو. وين ديكاوا هيو اسيو جوليكانا نكيلو 20 كوانفانو نينو جوليكانا نكيلو 30، فلا يحصل التساوي هابو ايباتيكاني كواساوا. وإذا علم التساوي جاز البيع. إكي جوليكانا أساوا هابو إتجوز كوزا تندي كواتندي، كما إنا جوليكانا هي نكيلو موجة نهي كيلو موجة، hii kilo mbili na hii kilo mbili, hapo itajuzu kuuza hivyo. Wadalilu ala dhalik hadithu Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i subrati min at-tamri la yu'lamu makiluha bil kayli al-musamma min at-tamri. Mtume amekataza kuuza hiyo fungu la tende ambalo halijulikani kipimo chake kwa kipimo ambacho kinajulikana katika tende. Kauluhu wa amma bai'u ma fi dhimma, ama kuuza kilicho katika dhimma ya mtu. Hadhihi almas'ala tata'allaqu bi bai'i ad-dayn, mas'ala haya yanahusiana na kuuza deni. Wa qad dhakara laha almu'allifu suratayn, mas'ala haya ameyataja mu'allif sura mbili za hiyo kuuza deni. Suratan ja'iza wa suratan mamnua, kuna sura ambayo inajuzu na kuna sura ambayo imekatazwa. Amma suratul jaiza fahia qawluhu fa in kana ala man huwa alayhi jaza, ikiwa hii kuuza ni kwa yule ambaye ana deni lake, hapo itajuzu. Hadhihi suratul ula min bai'i dhimma, hii ni sura ya kwanza ya kuuza hiyo dhimma. Wa hiya bai'u ad-daini ala man huwa fi dhimmatihi, ni kuuza deni kwa yule ambaye liko katika dhima yake. Wa suratu dhalika, sura hivyo, idha kana laka fi dhimmatihi shatun au 20 sa'an min al-burri fataqulu bi'tuka shata alladhi fi dhimmatika au 20 sa'an bi 100 riyal. Sura yake ni ikiwa una wewe katika dhima yake shah anakudai mbuzi au pishi 20 za bur za ngano, wewe ukamwambia bi'tuka shata allati fi dhimmatika, mimi nakuuzia yule mbuzi ambaye yuko katika dhima lako, au hii pishi 20 bi 100 riyal kwa riali 100. بعتك الشاة التي في ذمتك. يقول إذا كان لك في ذمته شاة أو 20 صاعا من البر وكيوا ووي katika dhima yake una shat mbuzi au ngano pishi za ngano 20. Sasa wewe unamwambia na kuuzia huyu mbuzi ambaye yuko katika dhima yako au hizi pishi 20 kwa riali 100. Fahadhi sura tajuzu, sura hii inajuzu bi shartaini kwa masharti mawili. Kwanza antaakhudha bi si'ri yaumiha, ni kumchukua huyo mbuzi au hizo pishi 20 kwa bei ya siku yake ile ile. Ka antakuna shatu fi yaumiha bi 100 riyal wal 20 sa'an bi 100 riyal, ni kuwa yule mbuzi siku ile ambayo umemchukua ni riali 100 na zile pishi 20 pia ni riali 100. Waljunei bi 500 riyal, na junei ni kwa riali 500. Falau kanat bi akthara min si'ri yaumiha lam tajuz, ingekuwa huyo mbuzi ni zaidi ya bei ya siku yake isingejuzu hiyo. Liqaulihi sallam la ba'sa an ta'khudhaha bi si'ri yaumiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma shay, si vibaya kuchukua kwa bei ya siku yake muda wa kutofarikiana. Wa bainakuma shay, na baina yenu kuna kitu chochote. Huyo kuuza hiyo bai'u dhimma au bai'u dain, bai'u dhimma na ndiyo bai'u dain, ala man huwa fi dhimmatihi, kumuuzia ambaye yuko katika dhima lake hilo deni, yajuzu kwa sura hii na kwa masharti haya. Uchukue kwa bei ya siku yake ile ile uliyomchukulia yule mbuzi. Kaantakuna shatu fi yaumiha bi 100 riyal wal 20 sa'an bi 100 riyal, kuwa yule mbuzi katika siku yake ile ulipomchukua ni riyal 100, wal 20 sa'an bi 100 riyal, kwa unapomuuzia wamuuzia kwa bei ile ile ya riyal 100 huzidishi. Nasema falau kanat bi akthara min si'ri yaumiha lam tajuz, ikiwa ni zaidi ya bei ya siku yake hapo haitajuzu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la ba'sa an ta'khudhaha bi si'ri yaumiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma shay'un, si vibaya kuchukua hiyo bidhaa kwa bei ya siku yake muda wa kutofarikiana nyinyi. Wa bainakuma shay, na baina yenu kuna kitu chochote. Sharti ya pili qabdhu al-iwadhi qabla at-tafarruq, ni kutakabadhi, ni kuipokea ile badali kabla ya kufarikiana. Liannahu law lam yaqbidh al-iwadha yakunu qad ba'a daynan bidaynin, law hakupokea ile badali ya ile thamani ni kwamba inakuwa ameuza deni kwa deni jingine. Kwa hiyo lazima kupokea kabla tafarruq. Wa dalilu hadha sharti qawluhu sallallahu alayhi wasallam fi alhadith as-sabiq ma lam tatafarraqa wa bainakuma shay'un, muda kutofarikiana nyinyi na baina yenu kuna kitu. Kwa hiyo lazima kupokea pale kwa pale ile thamani ya bei hiyo, bai'u dhimma au bai'u dain. Qawluhu wa in kana ala ghairihi la yasihhu li'annahu min al-gharar, ikiwa ni kwa mtu mwingine unamuuzia mtu mwingine si yule yule ambaye umechukua deni kwake, hiyo haitasihi kwa sababu ni katika bei hapo ya udanganyifu. Hadhihi suratu thania min bai'i dhimma, hii ni sura ya pili ya kuuza hiyo dhimma. Wa hiya suratul mamnu'a, hii ni sura ambayo imekatazwa. Wasifatuha bai'u daini ala al-ghair, ni kumuuzia deni mtu mwingine. Mithla an yakuna li shakhsin ala akhara mumatil 100 sa'i burrin, mfano wa kuwa mtu ana kwa mtu mwingine ambaye anachelewesha deni ana pishi 100 za ngano, anamdai mtu mwingine na hajalipa deni lake, ni mumatil, ni mcheleweshaji. Kwa hiyo akamuuzia mtu mwingine. Faqala lahu rajulun, mtu akamwambia ana utika mi'ata riyal, mimi nakupa riyal 100, wa akhudhu alburra min almuddaini, na nachukua hii ngano ya pishi mbili au vibaba viwili, nachukua hii ngano min almuddaini kwa vibaba viwili vya hii ngano. Ana utika mi'ata riyal, yakul mithla an yakuna li shakhsin ala akhara mumatil mi'atu sa'i burrin, ni kuwa mtu ana kwa mtu mwingine mumatil, mwenye kuchelewesha kulipa, ana pishi 100 za ngano. Faqala lahu rajulun, mtu mwingine akamwambia, ana utika mi'ata riyal, mimi nakupa riyal 100, wa akhudhu alburra min almuddaini, na nachukua hii ngano kwa vibaba viwili. Fahadhi sura la tajuzu lianna fiha gharara, sababu kuna udanganyifu, lianna almuddaini ghaib, sababu hivyo vibaba viwili havipo, viko mbali. Waqad yu'jazu ani taslim, na huwa ikashindwa kuvitoa. Fayakunu min babi bai'i ma la yaqdiru ala taslimihi, itakuwa ni katika kuuza kitu ambacho hawezi kukisalimisha, manake hana hizo muddaini. Ye ana mi'atu sa'in burrin, ye akamwambia nitakupa riyal 100, lakini unipengano vibaba viwili. Sasa hii ni kwamba hana vile vibaba, itakuwa sasa kuna udanganyifu. Lianna almuddaini ghaibun wa kad ya'jizu ani taslim, fayakunu min babi bai'i ma la yaqdiru ala taslimihi, itakuwa ni katika upande wa kuuza kitu ambacho hawezi kukisalimisha. Wa fil hadith naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i al-gharar, mtume amekataza bei ya udanganyifu. Babu bai'i al-usuli wa thimar, huu ni mlango wa kuuza usul. Usul ni asli ya miti na matunda. Usul ni ile asli ya ile miti والثمار نمتوندا. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. من يكوزا ميتين بعد يكوبان نشوى بس متوندا ياكن يموزاجي إسبقوا أكيوكا شرطي يولم ننوزي. تندي zinapandanishwa za kike na za kiume. Wale wajuzi wa mitende wanajua jambo hilo la kupandanisha tende za kiume na za kike ili zizae sana au kwa uzuri. Kwa hiyo akiuza mitende baada ya kufanywa hivyo, yale matunda yatakayotokea ni ya huyu muuzaji ambaye alifanya kazi hiyo ya kupandanisha hizo tende za kike na za kiume. Isipokuwa yule aliyenunua akiweka sharti kwamba mimi nitanunua mitende pamoja na hizi tende ulizozifanya hivi. Lakini ikiwa ananunua mitende peke yake, ni kwamba atanunua mitende bila hizo tende zenyewe zilizofanyiwa utaalamu huo wa kupandanishwa. Wakadhalika sairul ashjar, vile vile miti mingine yote, idha kana thamaruhu baadia, yakiwa matunda yake yameshadhihiri. Yakiwa matunda yameshadhihiri, ni ya huyu muuzaji yale matunda. Kwa anaponunua miti anunue kwa thamani nyingine yale matunda, kwa sababu ni ya muuzaji. Ama ikiwa bado hayajadhihiri, hapo akinunua ile miti ananunua na yale matunda, kwa sababu bado hayajadhihiri, itakuwa ni ya mnunuzi. Wa mithluhu idha dhahara az-zar'u alladhi la yuhsadu illa marratan wahida, ni kama hivyo mazao ya kidhihiri ambayo hayavunwi isipokuwa mara moja. Kama mazao yameshadhihiri na hayavunwi mazao hayo isipokuwa mara moja, hapo pia ni ya yule muuzaji, si ya mnunuzi. Fa in kana yuhsadu miraran, yakiwa ile mazao yanavunwa mara nyingi, fal usulu lilmushtari, ile asli ya ile miti ni ya yule mnunuzi. Waljazzatu dhahira inda albai'i lilbai', na kule kukatwa kwa dhahir kwa yale mavuno ni kwa huyu muuzaji. huyu muuzaji, kwa sababu tayari ilikuwa yale matunda yamedhihiri, kwa hiyo yale matunda itakuwa yeye ndiye mwenye haki ya kuyakata na kuyavuna. Wanaha Rasulullah SAW an bai'i thimari hatta yabdua salahuha. Mtume SAW amekataza kuuza matunda mpaka yadhihiri maslahi yake, yawe tayari yanaanza kuiva, kama katika sharhi nyingine, mpaka idhihiri ule wekundu wake au rangi ya njano, kwamba tayari haya yanaanza kuiva ndio auze. Nahal bai'a wal mubta'a, amemkataza muuzaji na mnunuzi, yani muuzaji asiuze mpaka yadhihiri maslahi, na mnunuzi asinunue mpaka yale matunda yadhihiri maslahi yake. Wasuila an salahiha, aliuliziwa kuhusu maslahi yake hayo matunda yanadhihiri vipi. Faqala hatta tadhhaba aadahatuhu, mpaka iondoke yale balaa lake, yani kwamba haihofii tena kuangamia yale matunda au kutoza tena. Wa fi lafdhin hatta tahmara au tasfara, kudhihiri maslahi ya matunda mpaka yawe mekundu au yawe rangi ya njano yale matunda ndio aweze kuyauza. Nahal bai'a wal mubta'a. Wa naha an bai'i al habbi hatta yashtadda, mtume pia amekataza kuuza nafaka hizi mpaka zipate nguvu pale shambani. Ikiwa bado hazijapata nguvu hawezi kuuza, asije akafanya udanganyifu katika bei hiyo, kumbe alafu hazitamea vizuri zile nafaka. Kwa hiyo hawezi kuuza, mtume amekataza kuuza hizi nafaka mpaka zipate nguvu pale, iwe kuna tamaa kwamba mazao yatatoka vizuri. Hii yote mtume ni kukataza udanganyifu katika bei ya matunda na bei ya haya nafaka hizi mazao. Rawahu ahlu sunan. Waqala lau bi'ta min akhika thamaran fa asabathu jaiha fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a, lau ungemuuzia ndugu yako matunda halafu yakapatwa na balaa lolote yale matunda yakamalizika yakaangamia, fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a, si halali kwako kuchukua kwake kitu chochote katika thamani, sababu matunda yameshaangamia. Lau bi'ta min akhika thamaran, lau ungemuuzia ndugu yako matunda, fa asabathu jaiha, yakapatwa na balaa lolote, fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a, si halali kwako kuchukua kwa yule ndugu yako kitu chochote katika mali. Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin, kwa nini unachukua mali ya ndugu yako bila ya haki, kumbe matunda yameangamia, wewe utachukua vipi mali ya yule ndugu yako bila ya haki? Kwa mtume ndio ameweka sharti hiyo kwamba huwezi ukauza matunda, huwezi ukauza mazao mpaka yawe na nguvu, yadhihiri kwamba hapa mazao yatosekea vizuri, matunda haya yameshaanza kuwa mekundu, yameshaanza kuwa rangi ya njano, haya ni kwamba maslahi yake yamedhihiri, hapo ndio uuze. Lakini huwezi ukauza matunda au nafaka kabla ya kuwa na nguvu, kabla ya kuwa na tamaa kwamba mazao yatotokea vizuri. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. من يكوز متند بعد كفند نشوى متند زاك متند ياكن يموزاج اسبقوا أكيوك شرط يولي مننوزي أكيوك شرط كما ممنا ننوى متند نهيزو تند أمبازو تياري شفانيو تأبير هفو أتنونوى kwa thamani nyingine zile tende, mbali na ile mitende yenyewe atanunua kwa thamani nyingine, kwa sababu ya kazi aliyoifanya yule mwenye mitende ile. Kauluhu al-usulu. Al-usulu jamu asli. Al-usulu lugha hiya thawabit, ni vitu vyenye kuthubutu katika ardhi. Wa yuabbaru anha istilahan au halian bil-aqar, kiwanja. وهي جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره. الأصول نجمع يا أصلي نأصلي نكلي كتو أمباتو yatafarrau anhu ghayruhu, hutokana na hiyo asli kitu kingine. Wal muradu biha adduru wal aradhi wal ashjar, muradi wa usuli hapa ni nyumba na ardhi na miti, ndio makusudio ya bai'ul usuli wathimar. Al usul ni nyumba, kuuza nyumba, wal aradhi na ardhi, washajari na miti, ndio makusudio ya kusema al usul. Qawluhu wathimar, athimar jam'u thamar, wa wahidu thamar thamara, thimar ni jam'i ya thamar, na mufradi ya thamar ni thamaratun. Wal muradu bihi hamlu shajari karut karuta bin nakhli wa zabibi al-inab wa thamari tin wa zaitun wa rumman wa nahwiha. Muradi wa thimar ni ile iliyobeba miti kama rutab za mitende na zabibu za inab na matunda ya tin na zaitun na rumman makomamanga wa nahwiha na matunda mengine. Wallahu a'lam.